Tesalonika yaba tikyal tanita. Tinka godan friki juni kere matin wa len yi mam ya po. Tiden jare ke timba nibliye ba ye atena te bebe. Ke swani tikpilo timote ikani. Wani yuan taki tuni len utienu. Len tituwa swan liro kristi la bar hamo wang minni. Tisono wan par yi pala. Ke tuni yi yin ya sebo ngala yi dandan linni. Ke yi siga o bakulin da lengri ke gwa puoli. Kere ma ban wang yi ya faraya po. Yi ban ke utienu jakti po lani. Tinden ye len yi. Tiden tuore ke wan yi ke ba wang ti fara yeni. Liden tuwa yi po yeni nan yin ban mama. Nani minkango den friki juni ka ala yi mam po. Nden swan timote yi kani ke wan bandi yi seli dandali ni mama. Kel manden kye ke miturim dano ndati tulni yi. Ke teni ti tuwan yi siga ntuwa fama. Ama timote nyan yi kani ke kweni ke la awari. Opunti yala baro mani. Ogo wani yimpiaya dandali len ya buwa mantie mama. O wanti ke yitiantu po yonu kuli len lipa mali. Kogo buwaki leti nanti mwom buwaki le yi mama. Lani ya po ti kiba. Bakati ye leni miye biyara maki lar fala. Wan wanti yila balo ke yiseli dandali ni yeni baati. Mwala ti nani guwani. Kele ma yise kele pa o diro sa ngwarmini. Mwala ti pia nyobo kiba tuwando utienu landari kelma ipo. Ti tuwando te jandi ni kelma timpia ya pa mankian li okani kelma ipo ya po. Uyen sinu le kunya kuli ti miyaro lente para kuli ke wantuo tungo le yinumu ki ya tori yi ke yimba ki bini ya rempare yi dandan lini. Ti ba utienu lente diro jesu ngambi ti po usanu tungo chua yi gile yi. Otiro nteni ke yi buwama ya po len binne kurpo ya yabre ke pore nani ti mo ya buwama mpugure yi po mama. Otiro ya pari pala ke te ba otiro ya nwa ke yi gare kyan wanu tiyempo ka apia bamba frike kuri len yara ti diro jesu ngo ba chua len onne gare ngambu kuri ya yonu.